NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft nog eens 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een jongen van 15 in Amsterdam. Eerder werden al 3 mensen aangehouden. De jongen werd in januari ontvoerd en later weer bevrijd. De partijen in het streekvervoer moeten weer gaan onderhandelen en de staking moet worden opgeschort. Die oproep doet staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur. Staken is een grondrecht, zegt Heijnen, maar bonden en werkgevers praten nu niet met elkaar en dat is zonde. Het OM in Rotterdam begint een rechtszaak tegen 2 schippers vanwege een ongeluk bij de Erasmusbrug. Vorig jaar zomer kwamen een watertaxi en een rondvaartboot van Speedo met elkaar in botsing. 6 mensen vielen in het water en konden maar net op tijd worden gered. En de Britse overheid geeft de komende 2 jaar 600 miljoen pond uit aan extra gymlessen op school. Voornamelijk voor meisjes. Dat was een wens van het Engelse vrouwenvoetbalelftal vlak na het behalen van de Europese titel afgelopen zomer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan wat korte files die zo'n 5 minuten oponthoud met zich meebrengen. En op een aantal wegen heb je wel wat meer vertraging. Zoals de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. Het oponthoud is daar een kleine 10 minuten. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Utrecht door een auto met pech. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd is de vertraging bijna een kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur hebben we het over economie. Wie zich op het werk ziek meldt, die moet dat vaak telefonisch doen. Goedemorgen, Mariel. Ja, Hans hier. Deze jongen is niet in staat om te werken. Van de vrouw heeft afgelopen weekend hasje gemaakt. En die is verkeerd gevallen. Wetenschap, Hans, zou ik zeggen. We gaan praten over en met de mensen die verzuim op de werkvloer moeten terugdringen. Verzuimadviseurs, wat doen ze eigenlijk? Geld of je leven? Want het feit is dat er steeds meer van die verzuimadviseurs bijkomen, blijkt uit cijfers van uitzendbureau Randstad. Zijn we met z'n allen daarom vaker ziek of zit er iets anders achter? Ga ik bespreken met Marcia Mooi, die is verzuimcoach en oprichter van Bye Bye Burnout. En met Anne Meeges, is van werkgeversorganisatie AWVN. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Marcia Mooi, je bent verzuimadviseur, ja, met de deur in huis vallen. Wat doe jij de hele dag? Eigenlijk wil ik dat werkgevers die medewerkers hebben die verzuim hebben, dat minder verzuim wordt, lager verzuim, korturend verzuim. Mm-hmm. En dat het ook op preventief level gewoon goed aangepakt wordt, waardoor er en kosten bespaard worden, maar ook dat mensen gezonder en vitaler weer. Maar jij wordt ingehuurd door bedrijven die zeggen, Marcia, help ons eens eventjes dat verzuimpercentage omlaag te krijgen. Ja, ja. Ja. En dan loop je een tijdje mee in zo'n bedrijf? Nee, wat wij eigenlijk doen is, we gaan inderdaad afhankelijk van de vraag die er gesteld wordt door de werkgever, kijken waar zit het een probleem? Kunnen we er überhaupt wat mee? Mm-hmm. Het verschil, de aanvragen verschillen tussen wij willen überhaupt geen ziek percentage hebben tot we hebben een veel te hoge, dat moet omlaag. Ja, we kijken, is de werkomgeving veilig, mentaal en fysiek? Ja. Maar we kijken ook naar, wat voor verzuim heb je dan? Is mm-hmm. het dan echt langdurig verzuim door fysieke ziektes? Of is het mentaal veel aan de hand, waardoor mensen met stressklachten kampen? Ja, en uit onderzoek van Randstad blijkt dus het aantal verzuimcoaches zoals jij bent toeneemt. Ja. Betekent dat ook dat er meer verzuim is, dat ze met z'n allen vaker ziek zijn? Nee, het is een ander soort verzuim, waar we nu tegenwoordig veel opener over zijn. Vroeger was het man werkt, vrouw zit thuis. Nu is het man en vrouw werkt. Dus part-time werkweken zijn nu veel gebruikelijker. En het mentale verzuim is nu gewoon aan de orde. Wat vroeger überhaupt nooit besproken werd, is nu wel. Burnout is echt een trend, wil ik het niet noemen, maar er is veel meer burn-outs ten opzichte van 40 jaar geleden was er geen burn-out. Ja, de vraag is natuurlijk hoe dat komt. Eerst eventjes naar Anne Meeges van AWVN. Goedemiddag. Goedemiddag. Merken jullie bij de werkgevers dat er meer vraag is naar mensen zoals Marcia? Naar verzuimexperts is er zeker meer vraag, ja. En hoe komt dat? Ja, dat heeft alles te maken met hoger ziekteverzuim. Vooral door mentale klachten zien we de laatste tijd. Oké. Okay. En ook wel omdat verzuimexperts, mensen van arbodiensten vaker worden ingezet ter preventie van uitval. Wat op zich een hele goede ontwikkeling is, maar dat verhoogt natuurlijk wel de vraag naar dit soort experts. Ja, en je zou zeggen dat die bedrijven die dan Marcia inhuren, dat die zelf ook mensen in dienst hebben bij de HR-afdelingen die daar verstand van hebben, maar blijkbaar niet. Ja, natuurlijk ook wel. Maar het is niet altijd even makkelijk voor een bedrijf, zeker wat kleinere bedrijven, om een beroep te doen op HR-specialisten. Hè? Dan moet je toch expertise van buiten naar binnen halen. Ja, en Marcia Mooi, jullie zeggen dus allebei, hoor ik, mentale uitval neemt toe. Kunnen we daar eens op inzoomen? Waar hebben we het dan over? Verzuim door stress, dus overbelasting. En dan heb ik het met name over bijvoorbeeld burn-outs. Dat neemt ontzettend toe. PTSS-klachten zien we ook dat heel erg toeneemt. Maar het zit er met name in, het is een opbouw van een kortdurend verzuim wat niet goed opgepakt wordt. En dan uiteindelijk mondt dat uit tot langdurig verzuim. Mm-hmm. En dat kan ook zijn doordat iemand bij een vorige werkgever daar al last van heeft. Dus men neemt ook verzuim mee van vorige werkgevers. En dat was vroeger ook echt niet aan de orde. Maar eigenlijk, wat ik eigenlijk hoor, is dat je zegt van ja, dit is er altijd al geweest eigenlijk. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk nooit aandacht voor geweest. Men wist vroeger gewoon überhaupt niet wat het was. Vroeger was het overspannen. En dan was jij een oudere werknemer die al heel veel kilometers op de teller had staan. En dat is nu heel anders. Nu zijn het de starters die al met mentale klachten kampen. Ja, en dus de veranderende maatschappij draagt daar zeker aan bij. Ja, en Anne Meeges van de AWVN, is het ook zo dat het al het werk stressvoller is geworden voor ons? Of komt die uitval ergens anders vandaan? Nou, wij zien dat het een combinatie is van zaken in het privéleven en in het werk. In het privéleven bijvoorbeeld ook de situatie nu in de wereld. Hè, die geeft ook stress aan mensen. Mm-hmm. En op het werk zien we dat de werkdruk toe is genomen. Bijvoorbeeld omdat de krapte op de arbeidsmarkt zo groot is. En vacatures niet kunnen worden vervuld. Ja, en dan komt de druk op het team te liggen dat eigenlijk tekorten heeft. Ja, en is het dan heel fijn juist als er iemand van buiten komt, zoals Marcia, met een frisse blik, in plaats van dat iemand dat van binnenuit gaat proberen op te lossen? Of zit daar geen verschil tussen? Nou, het verschilt juist van situatie tot situatie. Ja. Soms is het heel prettig als iemand van binnen mee kan denken hoe het werk anders georganiseerd kan worden, of hoe de werkdruk op een andere manier verlaagd kan worden. Mm-hmm. Maar soms, zeker als het wat meer precair is, hè, denk aan financiële problemen van een medewerker, die geven ook veel stress, dan is het ook wel fijn om dat met iemand te kunnen bespreken waar je niet dagelijks mee samenwerkt, maar die wat meer op afstand zit. Ja, is dat inderdaad ook jouw ervaring, Marcia, dat de uitval eigenlijk vooral komt door zaken buiten het werk? Dus de situatie in de wereld, noemt Anne Meeges, ja, financiële mee. Stress. Het is niet met name. Ik denk dat we het over 50-50% hebben. Dat is dus, de ene groep heeft het echt intern. Mm-hmm. En de andere is die heel erg veel klachten juist van buiten het werk heeft. Ik weet nog, met de coronapandemie hadden wij een mega piek in ons bedrijf. Want er waren heel veel mensen die angststoornissen kregen. Die waren echt heel erg bang om überhaupt met het OV naar hun werk te gaan. Mm-hmm. Hoe is het straks als ik op kantoor ben? Krijg ik dan corona? Of zijn het dan mijn ouders die via mijn omgeving met collega's besmet worden? Dus er waren heel veel nieuwe angsten door een coronavirus. En ja, dat is iets wat niks met de werknemer en werkgever te maken heeft. Maar dit zijn zaken die we voorlopig nog wel leven in een stressvolle tijd. Mm-hmm. Met veel turbulentie, zullen we maar zeggen. Wat kunnen werknemers, werkgevers doen volgens jou om dat verzuim terug te dringen? Of wat kunt u zo aan doen? Ja, focus toch ook echt op preventie. Want voorkomen is echt goedkoper dan genezen. Dus ik denk wel dat je met je collega's, vraag je werknemers, waar hebben jullie behoefte aan? Wees een betrokken werkgever. Wat is dat dan? Een betrokken, nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar Eens. En het moet ook wel gemeend betrokken zijn. Het moet niet een moetje. Als jij signaleert dat een van je medewerkers niet lekker in zijn vel zit, en je vraag gewoon oprecht, wat is er aan de hand? En als je dat zelf niet kan vragen, omdat je het je simpelweg niet interesseert, laat iemand anders het vragen die het wel interesseert. Die informatie moet wel bij jou komen. En daar kun je dan iets mee doen. Ja. Een fitnessabonnement aanbieden is een leuke gekleurde pleister. Maar daar ga je de betrokkenheid en de interesse bij de werknemers niet mee winnen. Het moet echt op de werkvloer goed voelen voor de werknemers. Anne Meeges, oprechte interesse. Hebben werkgevers voldoende aandacht voor uitvalrisico's van de werknemers? Ja, je zou zeggen dus nee, maar nou, het neemt in elk geval wel toe. Alleen al na de coronacrisis. Toen is er heel veel aandacht geweest voor gezondheid en ook de mentale kant daarvan, omdat mensen natuurlijk vaak thuis zaten. Dus het staat absoluut op de kaart bij werkgevers. Maar het is wel nog zoeken hoe je dan het beste omgaat met mentale gezondheid en met werkstress. Het zit vaak ook in kleine dingen, hè? Bijvoorbeeld die werkdruk. Je kan die verlagen door maar eindeloos vacatures te plaatsen en te hopen dat je die, dat schaap met de vijf poten vindt. Maar soms is het veel effectiever om met het team zelf te gaan kijken welke taken kunnen we nu schrappen, ja, zodat het wel vol te houden is. Dus het zit ook in niet alleen inderdaad mooie preventietrainingen aanbieden en grote programma's en campagnes opzetten, maar ook kleinere interventies die in het dagelijkse werk van mensen betekenis hebben. Ja, en daarover gesproken, over dat kleine. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gepraat over vertrouwenspersonen in het bedrijf. Mariette Hamer, regeringscommissaris, pleit voor verplicht vertrouwenspersoon voor elk bedrijf, hoe klein of groot het bedrijf ook is. Zou dat ook helpen in dit kader, mevrouw Meegens? Ja, dat denken wij wel. Dat denk ik wel. Een vertrouwenspersoon is natuurlijk, het is één stap, maar het is wel een belangrijke stap. Een onveilige werksfeer. Ja, je kan bijna geen krant meer openslaan zonder dat het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Helaas ook op de werkvloer. En een vertrouwenspersoon in een bedrijf, of in elk geval bereikbaar voor elke medewerker, zou een heel goede stap zijn om het ook wat uit de taboesfeer te halen. Ja, en hoe kijkt u daar tegenaan, Marcia Mooij, als verzuimcoach? Ik vind het een goede stap. Ik denk alleen dat het wel heel goed geïmplementeerd moet worden. En daar gaat het bij met name grotere corporates toch vaak fout. Waar gaat het mis dan? Dan is er dus een vertrouwenspersoon en de werknemer gaat er dan naartoe met de beste intenties en dan komt het later toch in een dossier via HR terug op het bordje van de werknemer. En dan met de beoordelingsronde wordt een werknemer daar toch op gepakt. En dan maak je dus weer misbruik van zo'n vertrouwenspersoon. En dat kom jij ook tegen, dit soort situaties kom je tegen. Dat heb ik echt in de praktijk meegemaakt. Dus ik ben, de intenties zijn geweldig. Ik sta daar helemaal achter. Ja. Ik ben het helemaal eens met die wet en dat vandaag ook op de kaart komt. Maar het moet wel echt goed uitgevoerd worden. En dat vind ik lastig. Want als werknemers met een issue rondlopen, is het heel moeilijk om de stap te zetten om iemand in vertrouwen te nemen. Want het gaat wel over je directe collega, waar jij een issue mee hebt. En dat vind ik, want HR wordt ook niet snel genoeg ingesigned voor, ja, ik heb een vertrouwen. Want werknemers zijn ook soms angstig voor HR. En dan hoop je dat een vertrouwenspersoon ook echt een vertrouwenspersoon is. Ja, ik ben nog wel benieuwd, Anne Meegens. Kijk, bij grote corporates, zoals Marcia Mooij noemt, is het niet meer dan logisch in de praktijk dat er vertrouwenspersonen zijn. Maar als je nou een heel klein bedrijf hebt, moet je, en Mariette Hamer zegt, ze verplicht een vertrouwenspersoon. Werkt dat? Nou, hartstikke duur ook. Grensoverschrijdend gedrag komt helaas ook bij kleine bedrijven voor. En dan is het misschien wel de baas die heel dicht bij je zit als werknemer. Dus juist ook in die gevallen is het belangrijk dat er iemand is waar je terecht kan. Het is wel zo, inderdaad. Het is kostbaar. Het is best ingewikkeld als je je focust op je bouwbedrijfje of je winkel om dan ook nog allemaal dit soort dingen te regelen. Maar daarom zou je ook kunnen zeggen, laat het door je branchevereniging regelen. Okay. Of maak een collectief van kleine bedrijven en zorg dat daar een vertrouwenspersoon wordt aangeboden. Oké. Marcia Mooij, het aantal verzuimcoaches neemt toe. Gaat dat nog een poosje toenemen? Of verdwijnen jullie op een gegeven moment weer? Nee, ik denk dat het helaas nog wel een poosje toe gaat nemen. Ik had liever gezien dat Nederland gezonder was geworden in de loop der jaren. En had u geen werk gehad? Klopt, maar ja, mijn missie is toch Nederland gezond krijgen. En ik vind het heel spijtig om te zien dat Nederland helaas. Nou ja, en dat is niet alleen in Nederland, hè? In België, Londen, allemaal plaatsen waar het niet goed gaat met de mentale gezondheid van de mensen. Ik had het liever anders zien. Nou, maar ik denk dat het nog wel een tijdje toeneemt, nog meer. Dat er nog ruimte is voor mijn vakgenoten. Ja, en wie weet, als u heel goed bent, kunt u er nog wat aan doen ook. dank beide, verzuimcoach Marcia Mooij en Anne Meegens van de werkgeversorganisatie AWVN. Geld. Je leven. Ja, gaan we naar een heel belangrijk thema van de verkiezingen volgende week. Zo niet het belangrijkste thema in de provincies, namelijk bereikbaarheid. Die staat op veel plekken onder druk en in veel provincies is zelfs sprake van een kaalslag in het openbaar vervoer. Zo waarschuwen 26 verkeersorganisaties en vervoersbedrijven vandaag. Provincies en OV-bedrijven moeten volgens deze alliantie beter hun best doen, bijvoorbeeld door onrendabele buslijnen in de lucht te houden. Ik ga erover praten met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB en voorzitter van deze mobiliteitsalliantie, zoals die heet, en vanuit Friesland komt tot ons VVD-gedeputeerde Afine Fokkens. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, mevrouw de Jager, ik zat te denken, ik reis nooit meer met de bus. Komt u nog wel eens in de bus? Weinig. Ik woon ook in zo'n buitengebied waar alleen een belbus rijdt. En ik heb een auto ter beschikking, dus dan ga je toch sneller met de auto. Ja. Dat is toch, verleiding is groot dan toch. Maar toch zegt u van, we moeten ons best doen om OV-lijnen in de lucht te gaan houden. Waar maakt u zich zorgen om? Nou, als ik kijk naar waar de Mobiliteitsalliantie voor staat, is dat wij ernaar streven dat de bereikbaarheid in Nederland goed gegarandeerd is. En dat willen we realiseren door ons hard te maken, ook voor betaalbare mobiliteit, maar ook beschikbare mobiliteit en veilige mobiliteit. En wat wij nu zien is dat op eigenlijk veel meer vlakken dan alleen het OV het begint te piepen en kraken. Hè? Want bereikbaarheid geldt en of beschikbaarheid geldt niet alleen voor het OV, maar we zien ook dat het autorijden ook steeds duurder begint te worden en daarmee ook voor veel mensen een behoorlijke hap uit hun maandelijkse budget is. Ja, maar een bus kunnen ze ook niet zo makkelijk pakken. Want onlangs nog in het nieuws becijferde Pointer dat 500 bushaltes verdwenen afgelopen jaren. Ja, klopt. En helaas is het ook zo dat op het moment dat eenmaal bushaltes verdwenen zijn, dat ze ook niet meer snel terug gaan komen. Dus het is absoluut waar dat we zeggen, zeker voor in de buitenstedelijke gebieden, zorg dat daar een vorm van basisbeschikbaarheid is van mobiliteit, in welke vorm dan ook. Zodat in ieder geval ook iedereen beschikbaarheid heeft over mobiliteit. Ja. En u voegde, daar zag ik in de berichtgeving, voor mij een nieuw woord aan toe in de categorie armoede, namelijk vervoersarmoede. Ja, ja, wat is dat dan? Nou, vervoersarmoede is dus dat mensen niet de mogelijkheid hebben om mobiel te kunnen zijn. En als je uiteindelijk kijkt, hè, we hadden het net hier in de uitzending over mentale gezondheid. Ja. Als je ziet wat het niet mobiel kunnen zijn doet met mensen, namelijk dat ze daardoor aan huis gekluisterd zitten, dat ze daardoor vereenzamen, dat ze niet makkelijk naar de sportclub kunnen, dat ze niet makkelijk even bij vrienden of familie langs kunnen gaan of even erop uit kunnen gaan om een rondje te lopen of te fietsen. Ja, dat is echt een grote zorg. Ja, is daar, volgens mij moeten we dat zien te voorkomen. Is dat echt daadwerkelijk een verband? Als je geen bushalte in de buurt hebt, dat je mentale gezondheid daaronder kan leiden? Ja, er is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar waar het in ieder geval op neerkomt, dat mobiliteit is geluk. Ja. Dus mensen hebben gewoon behoefte om erop uit te kunnen gaan. Ja, Afine Fokkers, gedeputeerde in de provincie Friesland. Zijn de mensen nog een beetje gelukkig in Friesland? Nou, sterker nog, uit onderzoek is gebleken dat Friesen de gelukkigste inwoners van heel Nederland zijn. Dus jullie hebben ook de meeste bushaltes? Kan ik volmondig ja zeggen. We hebben bushaltes, maar mevrouw de Jager zegt heel terecht, de mobiliteit is verder dan alleen een bus of een trein. Uh-huh. Dat ziet ook op het bezit bijvoorbeeld van een auto of een rijbewijs of een fiets of noem het maar op. Ja, zijn er veel buslijnen, om daar maar even bij te blijven, zijn er veel lijnen geschrapt bij u in de provincie? Nou, we hebben helaas wel gezien, en dat was eigenlijk een trend die zich voor corona eigenlijk zich al voordeed, is dat we bepaalde lijnen hebben moeten strekken, zoals we dat noemen. Dat betekent eigenlijk dat bepaalde bussen niet meer door dorpen heen gaan, maar meer erlangs gaan. Dat hebben we al gezien. En ja, corona heeft het, heeft het er niet beter op gemaakt. Nee, dat strekken is vaak, geloof ik, een begin van uiteindelijk een lijn skippen, hè? Nou, dat is op zich niet de insteek. De insteek van strekken is nou juist dat je kan zeggen, zeg maar, als je een hoogwaardig niveau hebt qua bussen, dat bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld niet één keer per uur, maar dat twee keer per uur een bus van A naar B gaat, maar dat je vanuit het dorp dus even naar de provinciale weg moet fietsen, is juist het idee om op die manier het OV juist heel erg sterk te houden. Mm. Maar goed, we zien gewoon dat er steeds minder mensen naar het gebruik maken van die bus. Het heeft meerdere factoren, dat zeg ik er ook gelijk bij. Maar ja, dat het openbaar vervoer onder druk staat, is absoluut waar. Maar dan moet u toch gewoon de portemonnee trekken, mevrouw Fokkens. Dat u zegt, we gooien er meer geld tegenaan, we maken meer bushaltes, we laten die bus vaker rijden. Ja, nou, ik moet zeggen, we trekken al behoorlijk de beurs. Ik weet niet of u enig idee heeft hoeveel we als provincie Friesland uitgeven per jaar aan mobiliteit, maar dat is behoorlijk fors. Hoeveel deel van het budget is dat? Dat is bijna 30% van wat wij uitgeven aan onze structurele uitgaven. 60 miljoen per jaar. 30% van wat u binnenkrijgt als provincie gaat nee, op wat aan... Nee, uitgeven. Wat van de uitgaven uitgeven gaat... Structurele uitgaven? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Dus dat is best fors. Maar goed, dat is ook gewoon een taak van ons. Dus we doen het met alle liefde om het zo maar te zeggen. Alleen op een gegeven moment is het wel zo. Dat als we met z'n allen zeggen, wij vinden dat alle, als ik even inzoom, zeg maar even op bussen. Mm-hmm. Als we zeggen dat we het belangrijk vinden dat ook alle dorpen gewoon beschikbaar en bereikbaar blijven, wat we uiteraard vinden. En het moet op een dusdanige manier dat het ook elk uur is. Ja, dan op een gegeven moment zal ook Den Haag ervoor echt over de brug moeten komen. Want alleen als provincies kunnen wij dit niet meer ophoesten. Ja, ik dacht al, waar blijft hij? Maar daar is hij. Ja, daar is hij al. Ja. Nee, maar absoluut waar hoor. En ik hoor mevrouw de Jager zeggen van, goh, de Mobiliteitsalliantie, die roept de provincies op. Nou ja, twee van mijn vervoerders, oftewel Arriva en NS, die maken er deel van uit. Dus ja, dat is heel mooi. Die maken er deel van uit. Want ja, het is niet iets wat alleen de overheid neergelegd kan worden. Als het gaat om mobiliteit, dan heb je het echt over overheden. Je hebt het over vervoerders, over werkgevers, over onderwijsinstellingen, over zorgverzekeraars. Dus dat is echt breder dan alleen de overheid. Ja. Mevrouw de Jager van de ANWB, ik hoor dat er al 30% van alle structurele uitgaven gaat naar het OV. Ja, je kan moeilijk vragen of de provincie nog meer geld er tegenaan gaat gooien, toch? Nee, maar ik denk dat geld ook niet altijd de oplossing is. Hè? Wat wij ook in het plan aangeven, dat we ook heel goed moeten kijken naar gewoon slimmere oplossingen. Als je kijkt wat de opgaven zijn... Ik denk toch niet dat er een buslijn geschrapt wordt omdat er geld genoeg is. Dat is vaak vanwege financiële overwegingen. Een slimme oplossing kan ook zijn, hè, wat we nu zien in de concessies, dat daar uit wordt gegaan van gewoon een grote bus. Maar je zou ook ervoor kunnen kiezen om een concessie uit te schrijven door ze op een andere manier invulling te geven, dat er een kleinere bus rijdt of dat er een bus op afroep rijdt, of dat je met andere initiatiefnemers zorgt dat er vervoer is. Dus er zijn denk ik veel meer wegen die naar Rome leiden. Dus dat is als je het echt specifiek hebt over OV. En daarnaast denk ik dat we ook heel erg, en dat staat ook in ons plan, heel erg goed moeten kijken op welke manier we gewoon ook de opgaves die er zijn. Ja. Als het gaat bijvoorbeeld om woningbouw. Ja, je kan een woonwijk ergens plannen en dan vervolgens proberen daar vervoer naartoe te brengen. Maar je kunt ook ervoor kiezen van waar loopt al die OV, waar lopen die OV-lijnen al? En zorg dat je woonwijk iets dichter bij dat OV neerzet. Ja, toch eventjes, mevrouw Fokkens, gedeputeerde in de provincie Friesland. Zijn er buslijnen die u momenteel nog in stand heeft die geld kosten in plaats van geld opleveren? Ja, absoluut. Heel veel zelfs. Ik denk dat op met name de kleine lijnen, zoals we dat noemen, hè, dat met name platteland, moeten we echt fors toeleggen. En ja, wat betreft dat maatwerk, hè, een kleine bus inzet, ja, dat doen we al lang. Want ja, we willen uiteraard niet lege bussen met alleen maar warme lucht laten rondrijden. Dus dat maatwerk, dat is iets wat we eigenlijk al een hele tijd doen. Op dit moment maken wij eigenlijk gebruik ook van een noodconcessie. Want onze huidige, zeg maar, normale concessie van de bus, die liep eind vorig jaar af. En sterker nog, er was eigenlijk geen enkele vervoerder die op dat moment bereid was om een nieuwe concessie te stappen vanwege alle onzekerheden die er zijn in OV-land. En we zijn net gisteren zijn we de markt op gegaan met een nieuwe concessie die dan eind december 2024 in moet gaan. En hopelijk zijn er genoeg vervoerders die daarop in gaan schrijven. Ja. En ook daar vragen we echt aan de vervoerder met innovatieve oplossingen, met name voor het platteland, om die bereikbaar te houden. Ja, en wat zou nog meer een innovatieve oplossing kunnen zijn dan, naast die kleine bus die je al laat rijden? Nou ja, maar dat zijn toch vormen van deelmobiliteit. Alhoewel ik ook heel duidelijk soms wel de oproep hoor vanuit de dorpen. Zo van ja, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Wij willen net als ook de steden, willen wij gewoon een bus hier één keer per uur die hier gewoon komt. En we willen daarbij niet afhankelijk zijn van zelf op een scooter of een auto moeten stappen. En overigens heeft ook niet iedereen een rijbewijs. Dus dat zijn vaak ook nog wel eens problemen. Dus het is gewoon best wel een hele ingewikkelde puzzel die we met elkaar moeten leggen. Ja, en u bent er verantwoordelijk voor. Want provincies, dat is wel goed om er even bij te zeggen, zijn verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van al die gemeenten. Dus je kan niet zomaar zeggen van nou, we doen helemaal niks meer. En daarmee rijst ook een beetje het dilemma, mevrouw Fokkens. Van zou u wilt u die bussen in stand houden die geld kosten? Ja, dat vind ik wel, omdat op die manier wel de leefbaarheid op het platteland kunnen borgen. Dus ik vind wel dat we dat moeten doen. Tegelijkertijd zeggen we wel van, is dat altijd een volwaardige bus of is dat soms ook maatwerk? Ook de Provinciale Staten, zeg maar ons Fries parlement, om het zo maar te zeggen. Ja. Die hebben ook aangegeven van, op het moment dat er structureel minder dan 4 reizigers zijn, dan moet er gewoon maatwerk worden geboden. Omdat het wel, ja, we hebben natuurlijk het belastinggeld kunnen maar één keer uitgeven. Dus dat moet je wel op een zo efficiënt mogelijke manier doen. Tegelijkertijd vind ik het ontzettend belangrijk ook dat de leidbaarheid op het platteland in stand kunnen houden. Ja. Ja, en dat betekent dat het soms toch ook wel niet redabele lijnen gewoon moeten blijven rijden. Ja, en hoe moet dat dan opgelost worden? Kijk even naar mevrouw de Jager van de ANWB. Want we horen hier het dilemma van een provinciebestuurder die enerzijds de plicht heeft om die gemeente bereikbaar te houden en anderzijds de praktijk ziet dat heel veel lijnen gewoon geld kosten. Hoe moet dat? Nou ja, dat is of een herverdeling van budgetten die mogelijk zijn. Ik vind het heel mooi om te horen dat er al heel veel creativiteit en oplossingen zijn die al ingevoerd worden. Vrijwilligers worden ook steeds meer op voor mensen in ieder geval die niet zelf met een auto of met een elektrische fiets dat soort afstanden kunnen overbruggen, worden ook ingezet. Dus ik denk dat er zeker dat we, als we met elkaar die creatieve oplossingen blijven zoeken, ja, dat we dan ook uiteindelijk wel tot de bereikbaarheid ook van buitenstedelijke gebieden kunnen blijven komen. Maar u zegt in uw oproep met die alliantie, zegt u provincies, Rijk en OV-bedrijven moeten beter hun best doen. Nou, we horen nu de provincie, die doet volgens mij al aardig aan best. Of zegt u, nou, dat kan nog een stuk beter? Ik denk dat er zeker op het moment dat je denkkracht verzamelt, dat absoluut logisch is. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom wij juist vanuit de alliantie met al die verschillende partijen samen aan het werken zijn. Omdat je je niet alleen moet focussen of op een bus, of op een trein, of op een fiets, of op een auto. Maar dat je juist moet kijken hoe kan je al die verschillende modaliteiten van mobiliteit logisch met elkaar verbinden, combineren en inzetten. Ja, mevrouw Fokkers, tot slot, gaan er nog meer buslijnen verdwijnen? Of zegt u hier en nu op NPO Radio 1, nee hoor, beste Fries, alle buslijnen die er nu zijn, bushaltes die er nu zijn, blijven? Nou ja, dat soort uitspraken kan ik helaas niet doen. Ik wou dat het waar was, dan deed ik het direct. Wat u kunt de stemmen mee winnen als u het doet. Ja, nee, maar dat ga ik niet doen. Nee, ik ga geen valse dingen beloven. Nee, sorry. Nee, maar zonder gekheid. We hechten ontzettend veel waarde aan. Dat we gewoon het OV in stand kunnen houden. Ik had vanmorgen nog een gesprek met heel veel buschauffeurs die momenteel in staking zijn. En ook van hen gehoord waar met name zijn groen wringt en wat beter zou kunnen. We hebben echt met z'n allen, en nogmaals, dat is meer dan alleen de overheden, nog een hele puzzel te leggen. En ik hoop met name dat we de reizigers op een hoog niveau kunnen blijven bedienen. Ja, dat facet hebben we nog niet eens behandeld. Dat de personeel ook nog eens meer loon moet hebben. Dus er moet nog meer geld naartoe. Ja, maar dat maakt het extra complex. Dat is echt wel een treinkaartje en buskaartje moet ook goedkoper. Dus kortom, nog meer stukjes bij de puzzel. Het is best ingewikkeld. Ik dank u allen hartelijk. Avine Fokkers, VVD gedeputeerde in de provincie Friesland. En Marga de Jager van de ANWB ook hartelijk dank. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Hier zo een vandaag met Hila Noorzaai. Daarin gaat het onder meer over hulporganisaties die op deze internationale vrouwendag met een plan komen om Afghaanse meisjes en vrouwen, ondanks de beperkingen van de Taliban, toch te laten studeren. Dat hoort u zo. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Elke werkdag, dit is de dag in een andere provincie. Met een provinciale en landelijke leider. Een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. Hoe denken mensen over thema's als energie, stikstof en regionale vliegvelden? Ik maak me hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag van 6:30 tot 7 op NPO Radio 1. De EO, met Dit is de Dag in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino.